Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gün Bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevki'ye gel, Şevki dinleyicileri, sizlere de günaydın. Güzel bir çarşamba günü herhalde. Bu güzel günü doya doya yaşamak için etkin şu anda sokaklardınız. Evet, Şevki dinleyiciler günaydın diyorum bir kez daha. Sokaktaki dinleyicilerimiz, siz bizim yerimize de bu doya doya yaşayın bugünü. Çünkü keyifli bir gün olduğu herhalde. Ne belli, çünkü hava da güzel olduğuna göre demek ki de keyifli bir gün değil mi? Şöyle uzatmasaydınız o kadar. Uzatacak bir şey yok. Şevki'ye geleyim. Biz sadece basit sırada bir günaydın. Böyle uzun zamandır görüşmemenin de getirdiği bir heyecanla tabii ki. Yoksa yani öyle normalde her gün görüşen insanlar tabii ki böyle bir merhaba diyerek hemen oraya girebilirler. Ama uzun zamandır tabii ki Şevki'ye geleyim. Alo! Alo! Hani şöyle, ne oldu, siz niye kayboluyorsunuz ortada öyle? Ya şimdi bir zaman zaten ben seninle biliyorsun telepatiyle konuştuğumu zannediyordum. Evet, onun olmadığını söyledim ben. Evet, onun olmadığını başkalar da söyledi. Ben söyleyince inanmıyorsunuz, illa başkalarından duyacaksınız. Çünkü sen de biraz tabii ki yani anlatabiliyor muyum? Yani diyerek hiçbir şey anlatamıyorsun şey abi. Yani sen de biraz sığırlık var ya. Ne sığırlık? Sığır değil, sağırlık. Ne sağırlık şey abi, ne alakası var? Yani çünkü ben sana orada enerji gönderiyorum. Senin tabii ki sağırlığın bunu almaya müsait değil. Fark etmiyorsun dolayısıyla. Ben de başkaları, çünkü herkes aynı şekilde sağdır. Acaba sen fark etmeden benimle konuşmuş olabilir misin? Bu da yayına yansımış olabilir mi diye bir soruşturdum. Ne çıktı? Yok öyle bir şey olmadı dediler. İyi o zaman... Tamam hadi, bir süre öyleydi. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra da Şevki'yle geçip bir de yeni bir güç ortaya çıktı. Şey abi, saçma sapan konuşacaksın. Ama bak yine sağırlık yapıyorsun. Ay sağırlık değil bu yani. Sağırlık bu. Sağırlık. Bu yaptığı sağırlık. Sağır gibi. Ooo diye bir sağır gibi. O yaptığın sığır işte ya. Sen hangisini yakıştırıyorsun kendine? Hani ne istiyorsun şimdi? Neden bahsediyorsun? Ya bir güç çıktı benim ortaya. Ne gücü çıktı ortaya sizde? Bende çok özel bir güç. Ne o? Şifa gücü. Sıkıntıya da iyi geliyor aslında şifalı ellerim. Ne şifası varmış Şenol Bey ellerinizde? Ellerimden enerji akıyor, belediye gibi oldum ben. Ne belediyesi, ne alakası? Ellerimde böyle millet kovalarına geleceklerdi evin önüne. Enerji. Paşalarımdan enerji akıyor. Şenol Bey saçma sapan konuşuyor. Nereden, kim kaybetmiş o kadar enerjiyi siz buldun? Bende öyle bir enerji akımı varmış. Bunu... Kime sorsam aynısını söyledi. Dediler ki Şenol Bey, sende arayayım bir enerji akımı var. Kime sordun? İsmail'e sordum. Her şeyi sordunuz arkadaşınız. Evet. Başka? Başka kime soracağım? Şevki'ye geliyorum. Başka kim var benim çevremde? Ne diyorsunuz o zaman? Yani bir kişiden teyit. İsmail size her konuda destek olmuyor mu? İsmail benim işte has arkadaşım. Senin gibi değil. Şevki bu İsmail daha önce Eurovision'a katılmanız konusunda, katılmamanız konusunda da aynı gün desteklemedi mi sizi? Evet, teşekkür ederim. İşte o yüzden kendisine güvenip tam. Çünkü senin gibi ayağımı kaydırmaya çalışan bir insan değil. Ben niye ayağınızı kaydırayım? Niye o zaman benim gücümü anlatmama engel oluyorsun? Anlatın o zaman Şevki Bey. Buyurun, şifalı ellerinizi, enerji akıtan ellerinizi. Enerji akıtan da öyle, öyle ne sızdırıyormuş gibi. Evet, ne Ozan ne diye? Paçalarından enerji fışkırtan adam olarak. Paçalarından enerjiler fışkırtan adam. Enerjilerdi, enerji. Paçalarından enerji fışkırtan adam Şenol Günbayrak. Hey, sevgili dostlarım, hepinize günaydın diyorum. Evet, yaşam enerjisi adeta paçalarımdan akıyor, sızıyor ve yaşama geri dönüyor diyorum ben. ve şifaya ihtiyacı olanlara, enerjiye ihtiyacı olanlara Şenol Günbayar'ın şifalı ellerini tavsiye ediyorum. Hangisi daha şifalı Şenol Bey? Nasıl? Hangi el daha şifalı? Şimdi el olarak mı ediyorsun? Soruyorum işte, sağ eliniz mi daha şifalı, sol eliniz mi daha şifalı? Şimdi onu daha bir ölçtürmedim ama sağ elim biraz daha şifalı olduğunu söyleyenler var. İsmail herhalde. İsmail öyle dedi, biraz daha şifalı. Sağ el biraz daha, sol el de şifalı, sol el de şifalı ama hani değişik, hani şimdi atıyorum böyle böyle yorulmuşsun, şifaya da ihtiyacın var. Enerji de karmamış. Pestilim çıkmış. Aynen, pestil olmuşsun. Böyle külçe gibi yatıyorsun bir yerde. Evet, çok güzel külçeye olmuşsun. Yorgunsun. Pestilim çıkmış, külçe gibi yatıyorum. Aynen öyle, pestilim çıkmış, külçe gibi. Yorgunum. Yorgunsun, bunlara pestilin çıkmış. Külçe gibi. Evet, yorgunsun. Şenol Bey, uzatmayın. Sen araya uzatıyorsun. Evet, tamam, iyi, yorgunum. Pestilin çıkmış. İyi, tamam, uzat, külçe gibi. Külçe gibi yatıyor, yorgunsun. Ya Şenol Bey, lütfen yapmayın ya, lütfen anlatın ne anlatacaksınız ya. Beni yalvartmayın böyle bu yaştan sonra ya. Yalvarmanın yaşı yok. İyi, tamam şey yapın. Ne istiyorsunuz yapın, buyurun. Yorgunsun diyelim. Külçe gibisin, yatmışsın. Pestiş. Pestişim çıkmış. Ne? Postişim çıkmış. Ne postişi? Saçımı postiş yapmışım. Yorgunlukta postiş çıkmış. Postişi ne ya? Ya tamam, sen devam et. Ne diyorsun sen? Kime diyorsun onu sen? Mesaj mı veriyorsun benim üstümden bir bazı güçlere? Şenol Bey, sizden başka güçlerle alakası olan yok. Buyurun, ben dinliyorum. Şimdi sağ elim sol elim dedik, onu bir şey yapayım. He, yani öyle bir, ne diyorsun? Ben ne dediğimi unuttum ya. Anlatıyordun ya, sağ el mi daha şifalı, sol el mi daha şifalı. Şimdi ben sağ elimi öyle şlak diye bir çakacağım sana. Hangi, şifalıyla mı çakacaksın, öbürüyle mi? İkisi de şifalı. E niye çakıyorsun o zaman? Senin çakmandan şimdi bana bir şey olmaz ki. Sen bana çakıyorsun acısın diye, şifalı el bana deyince acı da geçecek. Terlikle vururum. Ha gel o zaman, terlikle vur. Terlikle vururum, şifalı terlik diye de bir şey yok. Şevkin Erkeciğim, gel ben sana bir şifa vereyim. İyi Şenol Bey, siz bana bir şifa verin. Ben de onun karşılığını size sopayla vereyim. Nasıl sopayla veriyorsun? Şifalı sopa. Ne şifası ye? Şifalı sopa duymadın sen. Ne şifalı sopası, benim bildiğim... Alo, ne oluyor ya? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar falarının sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakacağız. Biliyorsunuz benim iki tane eskiden burada takılan personelim vardı. Onların bir tanesini evlendirdik, memleketine geri gönderdik. Fahir Önç orada en iyi bildiği işi yapıyormuş şu aralar. Bir de yaz sezonu başladı. Yaz sezonu gelmeden inşaatları bitirecekler. Fahir'le buradan her gün bu kadar duvar ördüm, bu kadar böyle çapa yaptım falan diyerek köyünden bize fotoğraflar gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz Fahir'e. Eşiyle de mutluluklar diliyoruz köyünde. Bir diğer personeler vardı, hatırlayacaksınız, irice bir personeli vardı. Oktay, o zaten evliydi. Onu da primlerini yatırmaya devam edeceğim ama o biraz böyle kendi işini yapmak istiyormuş. Yarın öbür gün kapınızı çalar, çok güzel, onunla güzel bir tencere takımı var, onu kapı kapı satmaya çalışıyor. Çünkü yayından biraz böyle hani konuşmayı, sohbet etmeyi falan öğrendiler, çünkü çok bozuktu konuşmaları. Onu biraz öğrendiler, insanların ilgisini çekecek şeyler anlatmayı öğrendiler. Fahir tabii bunu artık böyle tarlada veya işte inşaat işlerinde ne kadar kullanıyor bilmiyorum ama Oktay gayet güzel kullanıyor, bunun farkındayım. Tencere satmaya yarın öbür gün evinize gelirse şaşırmayın sakın, bir tane de alın. Bence güzel tencereler, özellikle teflon olanlar. Günün gazetelerine tek başıma bakacağım. Kendi kendime konuşuyormuş hissini yavaş yavaş üstümden atmaya çalışacağım. Radikal gazetesinin arkasında bir haber vardı, İlk önce hemen onu vereyim size. Yatırımcının hayat özeti. Bir araştırma yapmışlar. Erkek finans yatırımcılarını incelemişler. Agresyon ve cinsel ilgiyi tetikleyen testosteron hormonu kısa vadede ekonomik başarıyı artırıyor. Yani yarın öbür gün bankaya gittiğiniz zaman o şubede diye dili dışarıda takılan adamlar varsa paranızı onlara emanet edeceksiniz. Çünkü 1-2 gün içinde o parayla en güzel yatırım öyle diyen adamlar yapacak. Ama bak ne diyor. Ancak seviye birkaç gün düşmezse mantık dışı risk alma devreye giriyor. İşte o dili dışarıdaki adama parayı ver, hani repo yapmak gibi ya. Kısa vadeli yapıyorlar ya repoyu. Bir gece, iki gece falan oradan faizini alıp kopuyorlar. Siz de öyle gidin. Dili dışarıda bir adamı bulun. Paranızı çok güzel bir şekilde değerlendirici diyen adamı paranızı emanet edin. Ama sonra gidip iki gün sonra adamı kontrol edin. Adam hala böyle diye devam ediyorsa bir noktadan sonra mantıksız hareketleri geliştirecektir. Paranızı yalamaya başlayacaktır. Yani en çirkin tarafı da olsa yani adamını alacağım paranın her tarafı böyle tükürüklü tükürüklü olacaktır. Yine ondan sonra da onu yani elden de çıkaramazsın. Atacaksın. O atmakla da olmuyor. Cüzdanında tükürüklü tükürüklü paralarla o benim yatırımım diye dolaşacaksın. O yüzden testosteron seviyesi yüksek adamı bulun. İki gün paranızı emanet edin. Ondan sonra da fazla uğraşmayın. Bu arada dünya çok ciddi bir tehditle karşı karşıya biliyorsunuz. Açlık. Gerçekten dünyada 100 milyon kişi açlık sınırında, gıda fiyatları giderek artıyor. Ülkemizde de pirinçten yana derdimiz var. Biz sadece pilav konusunda bu derdini yaşıyoruz. Ve onun çözümü de pilav yenilmesin diye bulundu. Kimse pilav almasın, daha doğrusu pilav değil. Belki dolma yapacaksınız, o da karışmıyor kimse de. Pirinç almayın diyerek bunun çözümünü gösterdiler bize. Böyle de deyince insanın yiyesi yokken de habire canı pilav çekiyor. Pirinç almayın deyince birileri pirinç olsa şimdi pilav yeseydik, dolma yeseydik diyoruz. Ne kadar almayın onu da söylemiyor. Bir süre pirinç almayın, fiyatlar düşsün. Ne kadar süre pilavsız yaşayacağız? Bir de bulgur yiyin diyorlar. Bulgur da o kadar. Yani şimdi her şey pilavın yerini tutuyormuş gibi davranıyorlar da makarna deseler hadi gene anlayın. Daha doğrusu makarnayla da pilav aynı şey değil. Nasıl bulgurla, pirinç pilavıyla bulgur pilavı aynı şey değilse makarnayla pilav da aynı şey değil. Bir süre pilavsız, dolmasız idare edin diyorlar. Onun yerine enteresan yemekler söyle. Bize şimdi mercimek gibi her şeye mercimek koyun diye çıkmasın da karşımıza. Hürriyet gazetesini aldım yine. Hürriyet gazetesinde dün Zemzem Towers vardı. Sürmanşette bugün de Trump Towers var. Avrupa'ya ilk adımı İstanbul'dan atıyor Donald J. Trump. Ve umuyoruz o şey için ülkemize geldiği zaman kulenin artık ne olacak bilmiyorum. İşte bir temel töreni mi olur ne olur. Bu adamı bir berbere alalım. Hakikaten bir berbere alalım. Yurt dışında berber fiyatları çok yüksek. Bu Donald Trump'un da çok cimri olduğu biliniyor. Yani hakikaten de berbere belli bir miktar para verememeyi anlıyorum ben. Ama Türkiye'de ucuz berberler de var. Hakikaten şu adama bir güzel bir saç yapsınlar. Bir de güzel bir boya yapsınlar. O boyayı da çok güzel yapıyorlar. Ya mesela İbrahim Tatlıses'e ne kadar güzel boya yapmışlar. Yıllardır bir tel beyazını görmedik. Donald Trump'a da böylesi yakışır. Ondan sonra böyle sarı mı yapacak, sapsarı olsun. Beyaz mı yapacak, beyaz olsun. Ama bakır rengi saçlarla da dolaşması. O kadar zengin adama yakışmıyor. İnsanları zenginliğe özendirmesi gerekiyor. Saçına bir bakıyorsun paradan soğuyorsun. Böyle bir durum var. Bu arada ben de sokaklarda dolaşırken enteresan bir şey gördüm. Berber vitrinlerine bakıyordum da yıkama diye bir şey varmış berberlerde. Hiç uzun zamandır farkında değilim. Berberde yani ucuz da bir berberin vitrinine bakıyordum. Saç kesimi 4 lira, yıkama 1 lira. Saç yıkamanın nasıl bir kendini kandırma ve dünyayı küçümseme olduğunu burada kaç defa şey yaptık ama ben bunu hep böyle bireysel bir eylem olduğunu düşünüyordum. Evde tek başına girip lavaboda başını eğerek yıkayan adamları gözümde canlandırıyordum. Meğer berbere de giden varmış. Yani buna şahit olan insanlar da varmış. Hatta vitrine fiyat koyarak da bunu nasıl diyeyim teşvik eden insanlar da varmış. Acı. Buna üzüldük. Hürriyet gazetesinin içinde biraz yolculuğumuzu devam edelim. Yıllık yağışın %70'i yok oluyormuş. Bunun anlamını biliyorsunuz. Kuruyor demek bu. Çok enteresan. Yıllık yağışın %70'i kurumazsa demek ki su içinde yaşayacaktık. Bakalım. Ticaretini yapmayan evde içki ve sigara üretebilecekmiş sevgili dinleyiciler. Evde İçki üreten tanıdığınız var mı bilmiyorum. Bizim var mesela Gülay'da şarabını, rakısını kendisi yapıyor, size de getireceğim. Boğma rakı, boğma rakı diyordu. Ben de hep bir korkuyordum. Aman aman bir şey olur, polis baskını falan, giderim hapislerde sürünürüm, iki duble rakı içeceğim diye. Yeni yasa çıktı artık. Kendi ihtiyacı sigara ve alkollü içki üretimine sınırlı izin mevzuata girdi. Sınırlı izin şu: kendi ürettiği ürünleri kullanmak şartıyla 50 kiloyu aşmayan sarmalı kıyılmış tütün üreten, 50 kilo tütün içiliyor mu yılda, ben onu bile bilemedim. Bir de 350 litreyi aşmayan fermante alkollü içki imal edilebilecek. 350 litre de her gün 1 litre içen adamın 1 yıllık ihtiyacını karşılıyor. Bu kadar içen, ama bu kadar içen adamın da zaten kendisinin üretmesi lazım da 350 litreyi nereye koyacak? O su bidonları var ya, büyük su bidonları. Onlar 19 litre oluyor. Orada hesabını size bırakıyorum sevgili dinleyiciler. Hürriyet gazetesinde güzelce katlayıp, çünkü başkaları da okuyacak. Bir kenara atıyoruz. Elimize sabah gazetesini alıyoruz. Hemen arkasını çeviriyoruz. Uçak düştü, 76 kişi kurtuldum. Yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra yerleşim yerinin üzerinde düştü diye böyle bir şey var. Sevindirici haber kısmı herhalde 76 kişinin kurtulması. Ben kaç kişinin yaralandığını, öldüğünü okumak istemiyorum çünkü tatsız oluyor. Su savaşı yapıp yeni yıla girdiler. Budist yeni yılı olarak kabul edilen Nisan ayının 13'ünde başlayan ve 3 gün süren su festivali Myanmar, Tayland, Laos ve Kamboçya'da coşkuyla kutlanıyor. Sokaklara akın eden binlerce insan su savaşları yaparak kendi takvimlerine göre yeni yılı kutladı. İnsanlar su atarak geçmiş yılın günahlarından arındıklarına ve yeni yıla beyaz bir sayfa açarak girdiklerine inanıyor. O beyaz sayfa açmış genç kızlardan birisi herhalde beyaz sayfa diye böyle bir beyaz tişört giymiş üstüne. Onun üstünde de neşeyle su atan Budist rahip fotoğrafı var. diyor. Herhalde o biraz da genç kızın şöyle bir fotoğrafına bakıyorum da, hem beyaz bir sayfa açılmış hem de iki tane, yani hayatın açma kapama düğmeleri de orada belirmiş. Gördüğüm kadarıyla tişörtün altında mesela iyilikleri, yani pozitif açma düğmesi ve negatifi kapama düğmesi de belirmiş olmuş. Bayağı da belirgin olmuş herhalde, soğuk su atmışlar. Kardinale çevirmede alkol testi. Belçika polisi Katolik Kilisesi'nin ülkeyi en üst düzey temsil falan fıstık falan alkol testinden geçirildiğini açıkladı. Aşırı alkollü olmadığının tespit edildi. Kardinalin alkollü olmaması mı haber değeri taşıyor? Şimdi biliyorsunuz köpek adamı ısırınca haber olmuyordu nedense. Adam köpeği ısırınca haber oluyor. Burada kardinalin alkolsüz çıkması haber olduğuna göre kardinallik müessesesinin herhalde bir daha bazı şeyleri düşünmesi lazım. Türkiye'deki tüm kardinaller sesleniyor burada. NASA'nın hatasının 13 yaşındaki Alman genci NASA'nın dünyaya bir asteroidin çarpması ihtimali üzerine ilişkin hesabını düzeltmiş. 450'de neymiş bilmem ne adlı göktaşının dünyaya çarpma ihtimalinin 450'de 1 olduğunu hesaplamış. Bu çarpışmaya 450 binde 1 ihtimal vermiş olan NASA genç dahiyi haklı bulmuş. Çok tatsız bir durum var ortada sevgili dinleyiciler. Bir asteroitten bahsediyoruz, bir göktaşından bahsediyoruz. 450'de 1'miş dünyaya çarpma ihtimali. Biz daha önce 450 binde 1 olarak düşünüyormuşuz. Şimdi bu sevimsiz Alman gecesinden 450'de 1'e inmiş çarpma ihtimali. Ne yapacağız şimdi? Neşe içinde bekleyeceğiz mi? Onu bilmiyorum. Neyse, önümüzdeki saatte sizi neler bekliyor ben hemen onu söyleyeyim. Bu gece biliyorsunuz Michael Jackson özel gecesi. Michael Jackson şarkılarıyla coş coş coş kısa kısa paçalar, sağdan sola soldan sağa moonwalklar bu gece Ankaralı Michael Jackson severleri bekliyor. O gecenin davetiyeleri önümüzdeki saatte havalarda uçacak. Hazır olun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Pınar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Birazdan yarışmalara başlıyoruz. Michael Jackson gecesi. Bu gece ilk performans olacak. Saat 21'de başlayacak. Gece boyunca Michael Jackson şarkıları dinlenecek. Michael Jackson şarkılarında ister kendi figürlerinizle, ister Michael Jackson figürleriyle dans edeceksiniz. Efendim, hediyeler havalarda uçuşacak, yarışmalar yapılacak orada. Yarışmayla gittiğiniz yerde yine yarışmalarla karşılaşacaksınız. Bunun dışında da Michael Jackson'ın şu anda halen hayatta olan bazı akrabalarını gece boyunca fotoğraf çektirmemiz için, efendim imza alabilmemiz için Michael Jackson'ı görmüş, yaşamış insanlara Michael Jackson hakkında sorular sorabilmemiz için orada olacaklar. Gerçekten de harika bir Michael Jackson gecesi olacak bu. Neler olacak? Thriller'ın 25. yılını kutlamak için böyle bir gece düzenliyoruz. Yoksa o kadar da hastası değiliz ama Michael Jackson, Michael Jackson ne yapabiliriz Michael Jackson'la ilgili? Ne yapabiliriz Michael Jackson, nerede çıkabilir karşımıza diye düşünenler bu gecede aradıklarını bulacaklar, hiç merak etmesinler. Yarışmamız kolay, yine karışık kaset hazırlayacağız sevgili dinleyiciler. Telefonumuz... Bize konuşuyorduk. Pop müziğin kardeş kralıyla zamanda bir yolculuk. Radyo OTTÜ Michael Jackson gecesi. Tüm zamanların en çok satan albümü Thriller'ın 25. yılına özel bir kutlama. Gece boyunca hep bir ağızdan söylenecek unutulmaz Michael Jackson şarkıları. Özel görüntüler, eğlenceli yarışmalar ve kazanma şansı. Radyo OTTÜ Michael Jackson gecesi 16 Nisan çarşamba saat 21'de IF Performance Hall'da. Ayrıntılı bilgi radyooTTÜ.com.tr'de. Sony BMG'nin katkılarıyla. Davetiye kazanma şansı için dinlemeye devam edin. Aman ne komik. Radyo OTTÜ. Sevgili dinleyiciler, siz şahitsiniz. Benim söylemediğim ne söylendi? Hiçbir şey. Aynısını ben söylüyordum zaten. İşte davetiye kazanma şansı falan fıstık diyordum. Şimdi de tam ayrıntısını söyleyecektim ama. Keyfim kaçtı. Telefon numaramız 210-30-30. Michael Jackson karışık kaseti hazırlıyoruz. O kasette muhakkak olması gereken şarkılar, aklınıza gelenleri paylaşın bizimle. Ve bu saatin sonunda bir davetiye havada uçuşurken kapın onu. Gece gidin Michael Jackson şarkılarında paçalarınızı şöyle yukarıya sıyırın ve işte böyle dans edelim. Böyle böyle moonwalk yapılır. Böyle böyle hi hi hi diye bağırılır diyerek gecenin en popüler adamı haline gelin. Biz Michael Jackson'ı beklerken ondan çok uzun yıllar sonra piyasaya çıkmış. Daha doğrusu Michael Jackson, Michael Jackson olduğu zamanlardan çok sonra ortaya çıkmış ve hemen kaybolmuş gruplardan biriyle devam edeceğiz. Inner Circle, Sweat Radio. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo tünesiniz. Podorunuzu numaralar sabahlar devam ediyor. Saat 9.40 oldu sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Bu geceki Michael Jackson gecesi davetiyeleri için bizi arayabilirsiniz. Ve Michael Jackson kasetinde muhakkak olması gereken şarkıları söyleyebilirsiniz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, Arzu Arslan ben. Arzu Hanım, radyonun sesini biraz kısarsanız daha rahat konuşacağız sizle. Tamam, kıstım şimdi tamamen. Arzu Hanım, sizin için gerçek bir Michael Jackson hayranı diyebilir miyiz? Tam olarak diyemeyiz ama birkaç sevdiğim şarkısı var. Onları gerçekten çok beğeniyorum. Onları dinlediğimde de tam dinliyorum diyorsunuz. Evet. Değme Michael Jackson hayranı öyle dinleyemez o şarkıları diyorsunuz. Diye ben buraya demediğiniz şeyleri de not almış olabilirim. Arzu Hanım, hemen sizin bu kasette muhakkak olması gerektiğini düşündüğünüz şarkıyı alalım. Billie Jean. Billie Jean diyorsun. Hatta başlangıç şarkısı mı? Evet, evet. Arzu Hanım'dan Billie Jean'i ekledik. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Ben teşekkür ederim. Peki bu gece giderseniz o geceye. Kimle gideceksiniz? Eşimle gideceğim. Eşinizle gideceksin. Eşiniz biliyor mu Michael Jackson hayranlığınızı? Yani o da dinliyor. Fakat daha henüz aradığımdan haberi yok açıkçası. Aa, sürpriz olur belki. Kazanırsam evet, çok sürpriz olacak ona da. Peki dansa meraklı mı eşiniz? Çok fazla değil. Çok fazla değil. Böyle peki hani kazık gibi duranlardan mı yoksa durduğu yerde ufak tefek bir iki figür yapanlardan mı? Ay işte ufak tefek birkaç figür yapar da açıkçası ben de hamileyim. Aa, siz de öyle çok dans edecek bekliyorum. Uzun zamandır da dışarı çıkamıyorduk. Bunu da belki çıkarsa ya kazanırsak bir fırsat olacak bizim için de. Aman ne güzel. Fırsatı, evet. Ne kadar oldu bebek? 5 aylık oldu. 5 aylık. Belli oldu mu kız erkek? Kız. Kız. Aha. Peki efendim. Çok teşekkürler. Mutluluklar diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Ama o zaman hemen şeyi de söyleyeyim size. Çok meşhur bir roman havası vardır. Çok sallama göbeğini, düşürsün bebeğini diye. Öyle biraz hareketlere de dikkat edelim. Çok teşekkürler. Görüşmek çok teşekkürler, üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Billie Jean'le başladı. Karışık kasetimize telefonumuz 210-30-30. sizin aklınızda da muhakkak bu kasette yer alması gereken şeyler vardır. Bu arada gençler dinliyorlarsa bizi, kasetin ne olduğunu bilmiyorlardı belki, ondan endişeleniyorum. Kaset şimdi nasıl diyeyim, videolar var ya, videolar, onu da bilmezler. Böyle bir bantlı bir şey görmüş olabilirler mi zannetmiyorum. O yüzden şöyle de CD diyelim, CD. MP3'lerden CD yapacağız sevgili dinleyiciler. Sevilen Michael Jackson şarkılarını bir kasette topluyoruz. Billie Jean bu kasette yer alacak şarkılardan biri, muhakkak da öyle. Hatta benim kendime yaptığım öyle bir albüm vardı. Onda da açılış şarkısıydı. Arzu Hanım'da açılış şarkısı olarak onu önerdi. Sizin aklınızda olanlar da varsa arayın bizi. Ekleyin o şarkıları listemize, çünkü tek bir şarkılık karışık kasette gerçekten de dünyanın en acıklı ve en yavan şeyi oluyor. Şimdi siz düşünürken, düşünceleriniz aklınızda billurlaşırken şu güzel şarkıyı dinleyelim isterseniz birlikte. Ama tam şarkı dinle ama olmuyor ki böyle. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Gökhan Özkan. Gökhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız şu anda? Hoş bulduk. Yoldayım. Trafikteyim ama kulaklıkla konuşuyorum. Problem yok yani. Nereye yolculuk Gökhan Bey? Şehir içerisindeyim. Ankara şehrinin çeşitli mekanlarında. Çıkamadınız yıllardır. Oradan oraya, oradan oraya. Aynen öyle. Bulamıyorum çıkışı bir türlü. Peki Gökhan Bey, sever misiniz Michael Jackson? Michael Jackson'ı çok dinlemişliğimiz vardır gençliğimizde. Gençlik yani derken şimdi kaç yaşındasınız? Yaş 33. Yaş 33. Oo, bitmişsiniz siz ya. Siz kaseti falan biliyorsunuz ama değil mi? Abi, tabii canım. Aynı yaşta sayılırız, yapma Allah aşkına. Tam aynı yaştayız aslında. Ben kendim... Kendimden zaten yola çıkarak sizin de bitmiş olduğunu söyleyeyim. Peki Gökhan Bey, hangi şarkıyı koyuyorsunuz kasete? Liberian Girl. Liberian Girl, bak. Demek ki Bad albümünü hem dans ederek hem de duygulanarak dinlemiş. Aynen öyle. Ne anısı var bu şarkının sizde? Yani güzel bir şarkı falan da başka bir şey de var. Bu şarkıyı en son ne zaman dinlediniz mesela? Bu şarkıyı düşünün. En son 1990 küsürlerde böyle hani severek, o albümün o en top yaptığı zamanlarda biraz da hüzünlenerek. Kimi düşünüyordunuz Gökhan Bey? Liberian Girl'ın uygun olacağını düşünmüyorum şu anda söylemenin. Anlıyorum. Eşinizi o zamanlar tanımadığınızdan sadece hayal ediyordunuz. Aynen tabii. Ama güzel. Sonra yıllar sonra tam hayalinizdeki kız o Liberian Girl eşiniz olarak karşınıza çıktı. Vay evet, be evet. Michael Jackson'a bak sen. Çok bu teşekkürler. Eşim, bu arada eşim Berna, senin baldan dönem arkadaşınız. Hadi ya. Evet, Berna olarak tanırsın sen. Aa evet ya, soyadıyla değil de isim olarak ben evet, net evet bir şekilde hatırladım. Mutlulukla evet. Zaten Berna da o Liberian Girl'ü dinlerken hep kendine bir yakıştırırdı. Hep o da ben beni düşünüyordur, emin ol yani. Berna Ankara'da mı? Benim hiç haberim yok. Ankara'da, Ankara'da. İyi, sevgilerimi gönderin kendisine. Evet, mutluluklar diliyoruz efendim. Teşekkürler, hoşçakal. Vay be, yani yıllarca bak. Herkesin lisede isimleri vardı. Berna'ya da Liberian Berna, Liberian Berna diyorduk. Yıllar sonra sen Gökhan'la evlen. Adam da yıllarca Liberian gördü. Neyse şimdi Liberian gördü ve diğer Michael Jackson şarkılarını bir tarafa bırakalım. Siz düşüne durun. Şu şarkıyı bir dinleyelim. Şu şarkıyı bir dinleyelim. İçime dert oluyor sabahtan beri. Ama şarkıyı dinlerken siz de bizi arayabilirsiniz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın. Günaydın. Tina Turner'ın en güzel şarkılarından biri izleriz. Life Radyo'nun 9.54 oldu. Saat modern sabahların bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarışmamız biraz böyle zayıf oldu. Olsun ama herhalde amacına ulaştı. Bir Michael Jackson kaseti yapacaksınız dedik. Michael Jackson kaseti diye bir şey olmadı ortaya çıkınca yarışmamızın da sonuna geldik. Artık karışık CD'lerini gençler yaparlar. Veya belki CD bile kullanmıyorlar artık. Ya, arabalar MP3 ile çalışıyor biliyorsunuz. Biyodizel ve MP3 ile çalışan araçlarımız var. Ne güzel, yarınlarımıza umutla bakmamak mümkün değil. Şimdi gelelim tarihliyi seçmeye. Arzu mu Gökhan mı? Arzu mu Gökhan mı? Öyle de zor bir durumda kaldım ki şimdi Gökhan'a versek davetiyeyi. Aa, onun eşi liseden arkadaşıymış, ona verdiler diyecekler. Arzu'ya versek hep kızlara veriyor falan diyecek. Hep kızlara veriyor dedik de hamile kızı da bana da bunu da şey yapıyor. Allah Allah. Çoluk çocuk sahibi adamı ettikleri lafa bak, ne çirkin dedikodular çıkarıyorlar diyerek Arzu Hanım'a veriyoruz. Eşinde sürpriz yapabilir ve bu akşam güzel bir şekilde eğlenebilir. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler yine. Ve hemen veda etmeden önce bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Modern Sabahlar'a personel alımlarına başlıyorum. Şimdi mevsimlik işçi olarak çalıştırdığım iki arkadaş vardı biliyorsunuz. Bir tanesi şişmanca. Zaten programda takip ediyordunuz. Bir tane de böyle kara kuru bir genç vardı. Cemal Adanalı. Ha. İşte bu arkadaşları yavaş yavaş onlar da kendi yollarını çizecekler. Bu personellerimizi uğurluyoruz. Bundan sonra daha böyle sigortalı, düzenli çalışabilecek arkadaşlara ihtiyacımız var. Çalışma arkadaşlarına ihtiyacımız var. Arkadaş olarak görebileceğimiz insanlara ihtiyacımız var. Böyle şey diyeceksiniz, ben böyle Hanzo'yum falan diyeceksiniz, lütfen gelmeyin. Ama ben insan gibi bir insanım efendim, böyle sorumluluk bilincim vardır. Program sabahsa ben de sabah gelmeye çalışırım program falan diyorsanız, gelin tanışalım, geleceğe birlikte adım atalım. Telefonlarımız belli, adresimiz de belli, gelin görüşelim. Maaşımız o da belli, durumumuz da belli. Onları güzel güzel konuşuruz. Gelelim bugünün veda şarkısına. Öyle böyle bir şarkı değil. Gerçekten de sabah sabah zaten Tina Turner size bir tokat attıysa bu tam bitirecek sizi. Öyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.